کی اعراف ترتیب مصحفی کی وم نمبر دے پس سورت انعام نا او ترتیب نزولی کی یو کم سلیختم نمبر دے پس سورت صاد نا او مخید سورت جن نا بعد صاد و قبل الجن ربطنا دی سورت ما سبق سرا آپ دیر وجوه سر دی یو دا وجوهات نا خدا دے چاگی تا منگا سویو ربطی اسمی ویو آ ربطی اسمی دانے مخی منگا سوی ینزل علیکم ربکم مائدتا من السماء بیا منگویلو بشرط اللہ تجلو فی الانعام نصیبا لغیر اللہ اس منگا انعام ذکر کو پس تا انعام نا انعام ذکر کیگی سمانا کچر تاسو دا مسلا امن لا گورا عذاب جہنم خو جہنم دے چیزے دا کافرانو دے تاسو لب اللہ دے مسلی دا منلو پا برکت جہنم خلا جہنم دے آراف نبدی ام خلاص کی و جنت تبدی دن کی آراف پکر آئے گا نا وَيُنْقِذُكُمْ مِنَ الْأَعْرَافِ وَيُدْخِلُكُمُ الْجَنَّةَ آراف کے دا اسار دون بدے بچ کی اور جنت تبدی دن کی وچے دا مسرد من لا وَالْأَعْرَافِ رِجَال کہنا انشاءاللہ تفصیل روان دے دیم ربط دا سیوتی ربطنا روس سے ہیں اول دا بزرگان ربطنا ہیں دیم ربط سورت انعام پوری مسلح رد اشراکو پا دلائل اقلیو سرا بیانشوا دلائل نقلی دیر کم لیکن سورت انعام کیاو اس رد اشراکو کی گی پا سورت اعراف کی پا دلائل نقلیو کسی رو سرا اس پر دلائل اقلیو اس پس دلائل نقلی را ہے سورت اعراف کی بطول دلائل نقلی را سے ڈریم ربط سورت انعام کے مولانا صاحبہ انعام پورے مسئلہ مکمل بیان شوا اس دی سورت کے تشجیع علی تبلیغ والارسال والدعوت ورکو لکھی فلا یکن فی صدرک خرج لتنذر به وذکرہ للمؤمنین پیشوا حضرت بڑے دلیر ہو کر بہادر ہو کر اس مسئلے کو پہنچائے اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا اس دل تو تشجیع علی تبلیغ نے بہادر شاہ کہنا اور دا مسئلہ بیان کا ددی مسئلے پہ بیانولو کی ستا پہ زرد تکلیف نرازی غم کا بلا مسئلہ شرک فعلی اور دا شرک اعتقادی رد مکمل اشہ اور رسومات جاہلیت باندھ رد شو دلت اتبیو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبیو من دونہ اولیاء دا شرک فعلی او دا رسوم چ دا خلق کی دا خو پہ اتباع دا شیطان کی شیاطین ممانے اتباع دا ما انزل او کی پریگ دے دا رسمون او رواجنا بل رب دا دے چ سورت مادو انعام کی تو شرک فعلی پہ جمیع الاقسام ماندرد شو خو یو نہایت قبیح رسم دا مشرکینو پاتیو چھ پاگی رد نو شوی اور اغسو تواف بالبیت عریانا مشرکینو با پزان باندی کپڑی حرامی گنلی پہ دوران دا تواف کے کپڑی بھائی حرامی گنلی پہ دوران تواف کے اور تواب دا بیت اللہ بے پا بربند کرو عریب الیوم یبدو کلہو او بازہو فما بدا منہو فلا آہلہو پروائے نشترے کس بربندی من اگر گناہ نہ کرو نارینو بد رضی تواف کرو زنانو بد شپی تواف کرو یو لازم مخ کے اوبل وشاتو او دا تلبیہ بے ویلا نپدی صورت کی دیو اہم ترین رسم قبیحہ رد دے برابر سورت انعام کی دا مشرکینو دا محرمات باندھ رد شیو لیکن اغا محرمات مشرکین توجہ ہے، اغا محرمات مشرکین فقط معقولات اور مشروبات پوری خاص ہو، ملبوسات پوری نو دلتا دیغی ملبوسات بان رد کی گی، توجہ ہے مشرکین و محرمات بان رد وہ فاغا محرمات معقولات و مشروبات دا غوی نخرو دا دانی نخرو دا ور نخرو وغیرہ اس دل تکی داغی اغم ملبوسات و باندے رد دے چھ بازی کپڑی پزان حرامی کرے کپڑی بینا چولے قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعبادہ و طیبات من الرزق دا پائی بان مزید تفصیل دے سورۃ انعام پا اول کی دا آدم علیہ السلام ذکر راغلو سنگو والذی خلقکم من طین بالکل دی ماتو والذی خلقکم من طین ثم قضا جلا دلتو گورا لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم دا ذکر دا آدم تخلیق اجمالا دلتا دا غیر تفصیل دے اللہ سورۃ فآخر کے وہ الذی جعلکم خلائف الارض اللہ غزات چ تاسو گرزولی خلائف الارض یو بل پسراتن کے پدزم کا وزا اجمالو دلتے تفصیل دے چ خلائف الارض سنگ وے اوگر نوح علیہ السلام بیاود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام اے پدی ترتیب سرا اس دا خلائف الارض یکے بعد دیگرے راتن کے مخلوقات او داری تذکرے قرآن ذکر کے بل در اخترنا چی امام سیوطی ذکر کر دے آگا دا دے منگا اس ویلو 153 آیت کے وَأَنَّهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ أَنَّهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا دا قرآن زمالا ردا ویسی شے کتاب انزل الیکا دلتے تفصیل دا رہے کتاب انزل الیکا دارنگی گورا جدی صورت پہ یوصل یو کم شپیتم بانے یوصل یو کم شپیتا انما امرم الاللہ سم ینبیم بما کانو یفعلون اللہ بخبر کی دوی لدوی پہ آمالو دلتے تفصیل دو گورا وم آت کے فلنقصن علیم بعلم وما کننا غائبین تشوہ سورة انعام پہ آخر کے 160 کے تاویلو من جا بالحسنتی فلو عشر امثالها عدل تاتم آت کے ہوئی والوزن یوم ذی الحق داغ ارتباط تے دا سورة آراف ما سبق سورة انعام سرام آنور مجوہ کسیرہ دیخا دیر دیغم مکان تعدل تاخر کی ویلو این ربت سریو لقاب سلور مہتو گرا وکم من قریت آلکناها فجاہا بأسنا بیاتم اوہم قائلون اگوئے کہ بالکل سورة آراف انعام سرا اعتبار دا مضمون سر نہایت مربوط تے لاجہ ادب خبر نہیں نہایت مربوط تے بس خلاصہ دا سورت اللہ منگا گورا بقرہ کی ویلو دگا سورت فاتحی ناول ویلو دعوی دا سورت کلپ سورت کی دعوی یوی او کل متعددی داغ سورت کے چلی کے دعوی متعددی دی دے کے درے دعوی دی اول دعوی زکے بیازن سورت تقسیم بیانوں درتا دعوی سورت رنبے دا کتاب انزل الیکا فلا کن فی صدرک حرج دا حق کتاب دے ما تا ترا لے گلے دے اور بہادر شاہ او دا قرآن خلق تورا سوا دعوی اولا سشوا تخزیز پا تبلیغ دا قرآن کے ترغیب تخزیز پاراول براگ دیخت کول پا بیان دا قرآن کے دیم دعوی دا بالکل دریم نمبر آتا گورا اتبیو ما انزل الیکم من ربکم اتباع د منزله وکي او ځان نه خواهشات مو جوړوي او ځان نه طریقې د عبادت مو جوړوي. دریم داوا سلور پنځوستم آیت کې ذکر ده، ان ربکم الله الذی خلق السماوات، چې عالم الغیب اور کارساز یو الله دی. دا درې داوی شوی، دا سو درې داوی شوی. داوی اولا تخزیز پا بیان دا قرآن، داوی ثانیا اتباع دا ما انزل الیکم اکئے خواهشاتو پس مزئے، داوی ثالثا واقدار متصرف عالم الغیب یو الله دی. او زدی کل کل منگا داس خلاصم بیانو دا دری داوی دی، خوب دی دریو داو باندی واقعات سلاسا علا ترتیب لف نشر غیر مرتب مرتب دی. لیکن داوی اولا کی تخزیز دی پا مسئلی بیانو لو باندی، نو آغا اخر کی واقع دا موسیٰ علیہ السلام پی تفریدا، او گر موسیٰ سمر تکلیفونو جد کرو. دیم داوا اتباع ما انزلو که شیاطینو پس مزای، او گورا شیطان تشوگنا سنگ تبا اور گمراو، شیطان او گورا گمرا دے اور مردود دے، تشوا ذلیل او خوار او مرجوم دے. ایو نمونا او گورا حضرت آدم نا علیہ السلام نا معمولی لغزشو شو سمر پا تکلیفونو کی اختش اتباع ما انزل اوکے. دریم دعوی عالم الغیب یو اللہ دے، اغی متصرف دے، نطائی بانی واقعات انبیاء نوح ہود صالح علیہ السلام دا پی تفریشو. ٹھیک شو، کلب حضرت دعوی دعوی اولا بانی واقع دا موسیٰ علیہ السلام، دعوی ثانیی بانی واقع دا لوت او دا قوم شعیب، توجہ کر واقع دا لوت او دا قوم شعیب. او گورا قوم لوت دا حضرتی لوت خبر او نمانلا اور اسیان اوکا اتباع دا نخواشات اکڑا سنگتا واشر. او گورا قوم شعیب تا دا شعیب الاسلامی او نمانل حقوق العباد کی سرد حق اللہ نے حق تلفیان شروع کرے سنگتا واشر. درم دعوی عالم الغیب اللہ نے لائق دے عبادت یو اللہ دے، اگر نوح بیان کر دے، حود سے بیان کرے، صالح صاحب بیان کر دے، دا ترتیب دے. اور کل منگا تقسیمو پا بابونو بانے سورت پا دو حصو منقسم دے، اور دیسر لوگوں نے ترتیب آسان رازی. اول درے پانزوس آیتونا وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. پښوا دې ځې پوری حصے اول د سورت ته، او په دې سورت کې دې حصہ کې درې باب دي. باب اول لس آیتنا، باب اول لس آیتنا، او په دې لس آیتونو کې دو داوی چا ترغیب ال القرآن دی او امر د پټه بعد ما انزل سرا او تخفیف اخروی دا هم دنیوی بس. دیکھا بیا باب ثانی یو لسم آیت شروع کی ترشپک درشم نمبر آیت پورے هم فیها خالدون، شپک درشم نمبر آیت پورے باب ثانی دے پدی کی واقعات آدم علیہ السلام سرد واقع دا ابلیسنا، عورت پشر کے فعلی خدابات ارباو دا یا بنی یا بنی یا بنی یا بنی سرا کیا پدے. دویم باب کی واقع دا آدم علیہ السلام سرد ابلیسنا، عورت پشر کے فعلی باندے خدابات ارباو دا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل سرا. دریم باب و دیر شمنا تر دری پنزوستم اپوری فمن ازلم ممن افترال اللہ کذبا، دیکھ در مسئلے دی رمبے مسئلہ زجر و تخویف زجر و تخویف دیو مسئلہ حالات برزخی اور حالات اخروی دریم مسئلہ رد شفاعت قہری سوچلا تخفیف دنیوی اخروی یو حالات برزخی اخروی دعا اور رد شفاعت قہری درے ایک شوا دا اول حصہ پدریو بابو نوا او جائی خلاصتا ہوا ورلا ان ربکم اللہ دی زنا تر اخر دا سورت پوری دوی می صدا دام پا دو بابونو مشتمل دا دغا پا دریو بابونو مشتمل دا باب اول ان ربکم اللہ نواخلی تر 102 نمبر آیت پوری 102 وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ دے 102 نمبر آیت پوری ٹھیک شوا دا حصہ ثانیہ کی باب اول دے پجے کی دعوت سوا کارساز عالم الغیب فقط اللہ دے بس بیا پدی بانے دلائل عقلیہ بیان نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام ہم دا لوت علیہ السلام ہم دا شعیب علیہ السلام اگر چې لوط او شعیب علیہ السلام په اعتبار د قومونو په دې می دعوی سره تفریدا خو په اعتبار د دعوت انبیا درې می دعوی سره شلو بیا دیم باب ثم باشنا من بعدهم موسی تیسوا دې جنا تر 168 نمبر آتا پورې دیم باب دې یوصل اتش پیتا لعلهم يرجعون تردید پوری واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام او دغی احوال عدیدہ اور کثیرہ بیانیگی دا فخلف من بعدم خلف ورسل کتاب دے انتر آخر دا صورت پوری درہم باب دے پا دیکی یہودیانو دا یو قول تردید دے پوجوہ ارباو سرہ او تنویرات پدری وارو داو باندے یا تفریحات پدری وارو داو باندے بیا باغم اخر کی ہوئی پوش پدی خلاصی بانے دادم رکب اگر استازان و دو استازان نا سیاو نا سبل نا منگا خیر وقت دے نو خیر وقت سوالگر خلق کی جانا خیر وقت دے انا اس مسئلہ شوا خلاصہ سنگا شوا دری پنزوس آیتنا حصہ اول دا پدریو بابونو مشتمل ٹھیک شوا باب اول کی دو دعوی تخفیف دنیوی اخروی پا باب ثانی کی ہاں واقع دا آدم سرد ابلیسنا ٹھیک شوا کنا اور رد شرک فعلی پا خطابات ارباو سرا پا باب ثالث کے دری مسئلے تخفیف دنیوی اخروی احوال برزخی اخروی عورت پر شفاعت قہری ٹھیک شو او دے میں سے ان ربکم نتر آخر پورے دا 102 پوری باب اول دے او دعوی ثالثی تفصیل عالم الغیب کا اساس اللہ دے واقعات انبیاء بطور تفریح شو بیا 103 نا تر 168 پوری دیم باب دے او پائے کہ واقع دا موسیٰ علیہ السلام بت تفصیل دا 169 نا آخر پورے دریم باب دے پدی کی مقولہ دا یہودیانو او دغی تردید پوجوی ارباو سرا او بیا تفریحات پرنبنو دریو وارو داو ماندے بیا پاخر کی ترغیب الہ کتاب اللہ تعالی اصلت مخلاش دام دا او کیوائی چھ دری داوی دی کہا او پا داوی اولا تفریح دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا پا داوی ثانی بانی دلوت علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام قوم دو دی واقع پہ تفریقہ اور پہ دریم دعوی باندھی دا دریو انبیاء علیہ السلام نوح حود صالح علیہ السلام دو دی واقع پہ تفریق دی دا دری دعوی پہ دی طریقہ خلاصہ کی دی تو کم دی خواہ خیارہ لکل اختیار خواہ پہ دی دویم خلاصی سر صورت زین تخرز الف لام میم صاد حروف مقطعات الله به ترپوی. بعض علماء تعبیرات ذکر کړی دي، علماء لوی خلق دي، چا تعبیرات ذکر کړی دي او ما ده طویلو چه سورت ابتدا ده بقره کې چه دلت الف لام میم صاد ده اور پسی سرے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک صاد او صدرک ورسر آئے. بعض علماء کرام ددی او تعبیر دا ذکر کئی لکا سمرقندی آوی الف لام میم صاد ان اللہ اعلم و افصل صاد و افصل نبشی انو قلی فلامیم ان اللہ اعلم و افصل شد چاویل دیچ مانے دا ان اللہ تابیر ان اللہ المصور زا اللہ تصویر جوڑا ان کے دا مخلوق سو کوئی ان اللہ الناصر ان اللہ الصادق الف لامیم صاد ان اللہ الناصر الف لام میم صاد ان الله الصادق سمرقندی شیب لکی سو کوئی چ معنی دا ان الله عالم بامور الخلق وافصل الاحکام والامور والمقادیر وليس لي شريك في تدبير الخلق سبحان الله سمرقندی پدی معنی سرا پورا دا خلاصہ کرا گورا معنی صدا ان الله عالم بامور الخلق زه د مخلوق په کارونو پویم و افصل الاحکام والامور والمقادیر تمام فیصله زما په لاس کې دي الله وی ولیس لی شریک فی تدبیر الخلق او په نظام کائنات چلولو کې زما سو کی صدر سمرقندی اوس ملاوی کی ګوره خپې خاوم دا کومه په خوار اورو مدینه منوره نه الف لام میم صاد کتاب انزل الیک دعوی اولا س بہادر بن کے دلیر ہو کر مسئلے توحید کو اور قرآن کو پہنچاؤ نران شے بہادر شے اور اللہ کتاب و رسول فلا یکن فی صدرک حرج پس ندرازی پس نستا کی تنگسیا منو پا بیان دا قرآن سرا لتنزل بھی علت بران زلا دیر پارا چوی رہت خلق اللہ پا قرآن و ذکر آلی المؤمنین او دا قرآن نصیت تیل پار دا مؤمنانو اتبعو دعوی ثانیا اتباع دا ما انزلہو کئے اتباع دا ما انزلہو کئے خواہشات نفسانیو شیطانیو پس مزئے اللہ اتبعو ما انزلہ لیکم تابداریو کئے دا آغا وحی چتاستا را لگل شویدہ ستاس رب طرفنا او ما خوام دے تو مدارک کوئی ما انزل سیشے دے القرآن و سننا چھ قرآن و حدیث دوار دے ولا تتبیو او تابداری مکوئے من دونی بغید اللانا سواد اللانا اولیاء آد شیطانانو قلیل ما تذکرون لیر لگ نسیت قبل دوی یا قلیل پا ما دے عدم دے ما نافیہ سمانا دا سرنا نسیت نہ قبل وی دوی قلیل ما ما با تاکید دی پارجی سمانا قلیل ما تذکرون اگر ذرہ بر نسیت نہ اخلی دوی دا سر نسیت نہ اخلی او دلتا اولیاء پا ماند شیطان دی خوا او پا دی صورت کی اولیاء پا ماند شیاطینو دیر راغل دی او خازنم لکی لا تتبیو من دونی اولیاء اے من شیاطین الانس والجن شیاطین الانس والجن کم شیاطین فیامرکم بعبادت الاصنام و اتباع البدع آغا شیاطین انسی اور جنی چتا سمر کی پہ عبادت تا اصنام سرا او پہ اتباع بدعات سرا میرے شیخ فرمایا کرتے تھے چونکہ یہ بات تم پہ پوری نہ لگے تا خبر دربان ناشناو نہ لگی چی دا اولیاء پا ما دا شیطان سنگے ہوشا ورطوی بیا بھی دیکھو خود قرآن کو دیکھو قرآن او گورا جب پتہ در تو لگی 27 نمبر آیت گورا وشتم آیت گورا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ بشکا من گردولی شیطانان اولیاء آل اللذین لا یؤمنون دوستان دا کافرانو دارنگی اگوری درشم آیت تا سورة عراف انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مهتدون اولیاء بمانسش شیاطین شا دو دعویش اس تخویفات وکم من قریت او سمر زیادتا حال دکلونا آلکنا منتبا کرو پس راغل آغیتا عذاب زمنگا بیاتن دشپی او هم قائلون دا او لپار دا تفصیل دے تیشو او کسی بین که چمنگا اقسام دا او در تا بیان کرو دا معنی دا چه اللہ کریم شک علی عظم باللہ چه راغل آغیتا عذاب دشپی یا غیودو یا غیودو نا او لتفصیلی معنی صدا اے اس بات تا وقتینو دا عذاب دے پچا بانی دشپی پچا بانی غرما راغل آغیتا عذاب زنگ بیاتن دشپی او هم قائلون او واغی او دا او هم قائلون او واغی قیلو لکا ان کی پو وقت دا غرما نو قائلون دا قیلو لی نده نکی دا قالنا نو پو خواد طالبانو دا تکی ازدہ کرو نو بل طالب بے پڑکاو چو ہے من قال قال اللہ فقد کفر ایو تو بو باز دا سوائے علکہ من قال قال اللہ فقد کفر نو بل بے تو بو باز دا سوائے ایو تا قرآن نے دیلے او ام قائلون او قائل دا قیلو لینا پمان دے خوب دے نو کسو کوئی چو خدای دکینو کافر دے کنا فما کان دعواهم پس نوا چگا فریاد دوی کلچ راغلو دوی تا عذاب زمنگا مگر دا خبرہ ان قالو چ دوی بوی انا کننا ظالمین ہائی منگی ظالمان یو نبیا خوبی زانت ظالمان وی خوب فیدہ ور ترا آغا فلم یقین فلم ایمانو ہاں فلنسألنا تخویف قروی اور ان بے تخویف فلنسألنا لذین ارسل علیم نمون بخام خات تپوسکو دا عوامنا ارسل علیم چلے گلشو اغید پار پیغمبران ولنسألنا المرسلین امون بخام خات تپوسکو دا پیغمبرانو نا امیان نو با تپوسکو چوالی شرک کردے تاسو تاسو سکر آگلے نو دوی بے نامو تا خسک نور آگلی بیا موږ د امبیاو نه تاسو کو نوح علیہ السلام به چاو ما ته خور ما بیان کړو خلک به موږ ته نه وشوي بیا به گواہی سوک دي محمد علیہ السلام او دغه امت فلنا قصنا علیہم بالمن نو چې کله دوی لا جواب شي یا دوی په ما بین کې اختلاف شي فلنا قصنا علیہم نو موږ بیان کو په دوی باندې پهله مخپل وما كنا غائبين اني مغد خلقنا بي خبر غائب مند بي خبر من غائب نيو اي بي خبر نيو چ سوق س عمل کي من پاغي باندې گواهان يو اوله که سودي جاسيه کي مدد تراشش پگشتم ايات کي شپگشتم کي انا كنا نستنسخو ما كنتم تعملو الله من خو چستا سکول من لکل والوزن بل التقريب والوزن يوم الحق اطول دا مالو پر از دا قیامت یقینی دے پس اغا مؤمنہ چھ درنشی موازینو تل دا مالو اولاک المفلحون کامیابی مندن کلی ومن اغا کفار خفت موازینو چھ سپکشی اغا چابڑی دتلی دا کسان دی خسرو انفسهم چھ تاوان کیا چولخ پل نفسنا بما کانو بدے سبب چھو دوی بی آیاتنا یظلمون آیتنا زمین سر بزیاتے کاؤو یظلمون ظلم بے کاؤ زیادے بے کاؤ اس دی آیتو گورا والوزنو یوم ذل حق تلد آمالو ورزد قیامت پہ یقینی وی چلچا تلد آمالو درنشوان نو کامیابی مندن کے دے موتزلوی چلد آمالو طول نشتا دے موتزلات دا وزن آمال نمنکر دے اوی دا آمالو طول نشتا دے اوی دلیل دار چه اعمال خو آراز دی اور آراز خو ازاد تلو فیضا فتلاشا بیا چرتی بیا خو نیش تره که دی آراز و لوجود وی و دا جماعت بزمون که دی خبر و ڈک شو چه دی یکم شعبان نه خبری شروع کری او خبری که اونو دا نکی خودو زی بنو او اگر اقسی خالی دی چه سنگو دا اعمال وی آراز دی آراز اجرام ندی او طول خود اجرام وی نو عمال نتر لکی تشفا دای ګن جوابونه دي ټولو کې لوی جواب دا دي چې ول وزن یوم ازن الحق تل د اعمال حق دا اعمال به تل لیکيږي بس کته اج اراض دي څنګه تل لیکيږي زلم خبر الله عز وجل دوه په ایمان دي او دا کمال ایمان دي کنه د الله خبره منل علم کې درازي منی دي زين او کنه منی لاس خبره الله وی طول یقینی دے آمنا و صدقنا زما زین منی او کنا بس یقینی دے اعمال بتل کی بس مسلمان قرآن کرال پیغمبر حدیث کشتے زما پی ایمان دے دیم جواب تیاغی وچ اعمال کو آراز دی نسنگ بتل کی دا تفسیری خبرم دا مولا علی قاری سے ملکل دا فتح البارین کے چھ گورا دا دنیاوی معاملات و قیاس دا اخروی معاملات و قیاس پا دنیا جائز نہ دے ہر شے چھ پا دی جہان کی آراز دی آبا دیاغی جہان جو سوی اجران شے دی جہان آراز پاگی جہان کی با اجران بھی آبا تلے کی او تا پرن صورت انام کی ویلو اما دا تیو چی دا پا جیب کی دے راوار صورت انام آیت 31 یو درشم گورا قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهم یحملون اوزارهم علی زورهم ادیب اوچتی خپل گناہون پر شاگانو باندی ندیب خپل دا اوزار وزر دا اجرام نریج گناہون دا پر شا اوچتی نو پر شا بسی جو اوچتی خو اجرام بی کنا نو اگر اعمال بے اجرام شی تک شوا بس احکام اینجا دیگرن و احکام آنجا دیگرن خبر اخلاص شو دریم جوان صحف دا اعمالو بتر لکھی گی توجہ ہے صحف دا اعمالو تا چو کم اعمال کری دی نو فرشتی اعمال لکھی نو جستان نیک اعمال لکھنی دی اگر زیاد تی نو دو پانی دی او گناہو نا کم دی نو اگر یو پانا دا جب چابڑی کی یو خواہ دو پانی پرتی ابل خواہ یو پانی نو کم بدر نہیں دو دو والا دا با صحف دا اعمال تلے لکھی گی وزن حق دے او دا وزن دا صحف الاعمال دے او حدیث بطاقہ پا دے دار دے چیو سری با اس اعمال دے پا نام اعمال کنی یو چٹ براشی یو چٹ پائے با لکنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وفی رات لا الہ الا اللہ آج پتلی باندھے کی خود شو چاپڑی کی آپ تل بدا سے آپ لگان اس پک واغ بر لارشی اور دا بزم کی سرو لگی اور حدیث البتا قطع دلو علیہ چامل نامی برتن لکھی گی بل قول دا دے چ وزن بر حق دے اور مراد اصحاب اعمال بتر لکھی گی اصحاب اعمال بتر لکھی گی اے نیک اور بد بتر لکھی گی خاوند عمل اللہ بدی کی سکل چھوئی گن دی خوزی مچی خیستہ جواب خدا دے یو خبر خدا شوا کہ اللہ قادر دے پا دی زمانہ کی گورا آراز خلق وزن کئی پا دی لارو بانزے چاہ سکا گاڑی وی پس سنو موٹر دی نوی یرا دی تیر کی ہوا او گورا سوٹ سمر دا سمر وزن دے پا دی کہ دمر تانا وزن دے سریا ہوا کو آراز دے ڈاکٹر قلم او جب اعلان دکھے زمانے ڈاکٹران ترخ کے کھیلا اور داخل جب اعلان الٹے راضی اس ترقی شو وہ ترخ کے کیے تھا ترخ کے کئی دنوں اگر حرارت آ قلم کی تھا تو 102 نمبر حرارت استاپدی بدن کی الے الے کا حرارت کو آراز دے ہوا آراز دے اور دا سنگ تل لکھی گی نوکہ دا مخلوق دا لاس آلہ آراز کنٹرول کول شی و خالق کائنات آراز پا کنٹرول کی برا نولی مسئلہ حل شو دیکھ شو کہنا اللہ قادر دے پا آراز تلو لبانے حضر دے مثال اور کم پا دے کیسو تو بانے کیسو تو بھی جانے کیسو تو بانے دا سوت دا مدرس دا آراز دے او کیسٹو کی دا آراز سنگا جمشل پا دے کیسٹ پا دے تار بانداز گوتے ہونو آواز نا آئی کی آواز نشتا دے چی مشین کی اکید نا خبر شروع کی او یا لکو شل کیسٹ ایڈا کشوی دیش کیسٹ ایڈا کشوی سل شوی دا سیشے ڈاکش آراز ڈاکش نو کستائی او پٹا آراز پا کیسٹ کی کنٹرول کولشی دے اللہ کریم نظام ستا آراز نشی کنٹرول کولے والوزن یوم ذی الحق للرحمن مسئلہ سا خبر آرہا فمن س... مسئلہ سا الحمدللہ نورم دلائل دی خدا وقت بس دم رہی رو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ منگا تالو سے ادھر کرے پدیزم کا انعامات تھی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَا او منگ در کرے تازا پدیزم کا مَعَيْشَا اسباب دا جند قلیل اما تشکرون دیر کم شکریہ دا کوئے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ دا اس دین باب شروع شد تر 36 نمبر آتا پورے او دیکھی واقع دا آدم مال ابلیس عورت پشر کے فیلی باندی فخطاباتی اربع و سرا وَكِدَا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ البت تاقیق منگ تاسو پیدا کری ہے سم سورناکم او بیا منگا صورت ندر کری تاسلا سم قلنا للملائکہ او بیا منگویلو فرشتو تا سیدو کے آدم تا بعضی خلق بدبخت پا کتابونو کی لکی ملحدین چی آدم ابو البشر ندے آدم علیہ السلام نمخیم پا دنیا کی مخلوق آبادو انسانان ولی خلقناکم سم سورناکم منگ تاسو پیدا کری ہوئے بیا متاثر صورتون در کرو بیا قلنا للملائکہ بیا روست آدم چتر آغل دے بیا فرشتوں میں گو سیدہ ورطا ہو گئے نو آدم اب البشر ہوئی ندے ولی خلقناکم چر آغل دے علیکہ اے اسان خبر دا دا سم قلنا للملائکہ تی دا سم دا سی سم دے لکہ کمزن چما اس در شروع کرو سنگا سم آتے ناموسل کتابا دا موسیٰ علیہ السلام مخیر آغل ہو کہ نبی علیہ السلام قرآن مخیو کی تورات تورات سم آتے نا تورات مخی دے خودی سم آتے نا زیما چھ سم قلنا للملائکہ دا سم تاقیبی ذکری دی پارا دے سمانا اللہ یو گورا اناماتو تے خلقناکم ما گورا تاسو پیدا کری وے گا گورا ما تالو سرطن در کری دی او گورا خلقستا نعمت ستا وجود نعمت ستا تصویر نعمت